nařídil, aby tomu anglickému židovi bylo umožněno zde studovat. Prozatím sem židé mohou chodit, ale to se brzo změní. Brzo. Uvidíme, jak dlouho vydržíš.